stół, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 marca i jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch policjantów poszkodowanych po pościgu za kierowcą, który nie zatrzymał się do rutynowej kontroli w Łódzkiem. Od dziś zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. Chiński parlament zniósł kadencyjność urzędu prezydenta. Dwóch funkcjonariuszy z komisariatu w Warcie w Łódzkiem zostało poszkodowanych podczas próby zatrzymania uciekającego przed policją pojazdu. Jak się okazało, kierujący nim 29-latek miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Pościg za kierowcą, który nie chciał zatrzymać się do rutynowej kontroli, rozpoczął się około 22:30 na ulicach Sieradza. Za uciekającym wyruszył radiowóz na sygnałach dźwiękowych i świetlnych. Ścigany pojazd wyjechał poza granicę miasta. W tym czasie w jego kierunku wyruszyli policjanci z Warty, którzy zablokowali drogę między wsiami Miedzno i Wojciechów. Gdy chcieli zatrzymać 29-latka, ten uderzył w radiowóz przodem swojego samochodu. Obaj policjanci trafili do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Jeden po uzyskaniu pomocy został już wczoraj zwolniony do domu. Kierujący Golfem trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało, mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a za kierownicą usiadł po spożyciu alkoholu. Miał nieco ponad 0,2 promila alkoholu we krwi. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty dotyczące złamania zakazu prowadzenia pojazdów i nie zatrzymania się do kontroli. Jeśli jednak obrażenia policjantów po ocenie dokonanej przez biegłego lekarza okażą się poważne, 29-latek odpowie także za spowodowanie u nich ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Od północy obowiązują zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. Najwięcej dotyczy pasażerów podróżujących do Lublina i Krakowa. Aleksander Przoniak. W Lublinie trwa przebudowa dworca kolejowego. Pasażerowie od dziś muszą korzystać z tymczasowego peronu. Jak deklarują kolejarze, dojście na peron jest dokładnie oznaczone, a informacje o zmianach są widoczne w samym mieście. Największe zmiany dotyczą pasażerów korzystających z węzła krakowskiego. W związku z jego przebudową część pociągów nie zatrzymuje się na stacji Kraków Główny. Część podróżnych, by dojechać do Krakowa, będzie musiała się przesiadać. Pociągi zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich nie zatrzyma się ani na stacji Kraków Główny, ani na stacji Kraków Płaszów. Natomiast druga grupa będzie omijała Kraków Główny, zatrzyma się jednak na stacji Kraków Płaszów. Zmiany zostaną także wprowadzone na trasie Poznań-Piła, Siedlce-Terespol oraz Poznań-Wrocław. Tam pociągi pojadą nieco inną trasą niż dotychczas. Wszystkie informacje dotyczące zmian są dostępne na dworcach kolejowych, na stronach internetowych przewoźników, a także na stronie PKP Polskich Linii Kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezydent Chin Xi Jinping będzie mógł zajmować urząd nawet dożywotnio, jeśli zgodzi się na to partia. Chiński parlament zmienił konstytucję. Tomasz Sajewicz. Za usunięciem z konstytucji zapisu o kadencyjności prezydenta głosowało 2958 delegatów przy dwóch głosach przeciw i trzech wstrzymujących się. Obradujący raz do roku chiński parlament dał zielone światło do de facto nieograniczonej liczby kadencji prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej. Ograniczenie do 2 5-letnich kadencji dla prezydenta HRL wprowadzono po śmierci Mao Tse-tunga w 1976 roku. Po ogłoszeniu planów zniesienia kadencyjności sprawowania najważniejszego urzędu w Chinach, w chińskich mediach społecznościowych krytykowano ten krok jako spychający Chiny w stronę stylu rządzenia w Korei Północnej. Głosy te były jednak wyciszane przez cenzurę. Chińska partia uważa, że zmiany mają doprowadzić do jej wzmocnienia z Xi Jinpingiem u steru rządów. Chińskie rządowe media twierdzą zaś, że zniesienie limitów nie oznacza, że Xi będzie przewodniczącym HRL dożywotnio. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Marine Le Pen została ponownie wybrana na przewodniczącą skrajnie prawicowego francuskiego Frontu Narodowego. Na zjeździe partii w Lille Le Pen była jedyną kandydatką na to stanowisko. To był serwis Trójki. Najcieplej w Jeleniej Górze, 13 stopni, 12 w Przemyślu i Rzeszowie, w centrum 10, a nad morzem 7. Najzimniej 2 stopnie w Suwałkach. Słońce gdzieniegdzie wychodzi za chmur, wieje słaby wiatr, silniejsze podmuchy będą odczuwalne tylko w Karpatach i w Sudetach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 marca w Saturnie wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Zaawansowane technologie, piękny design, nawet do 1000 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

No jak się Państwu podobało? Gitara imponująca, no bo zresztą ten artysta jest przez swoich fanów przede wszystkim uwielbiany za grę na gitarze. Nazywa się Jared James Nichols. Pochodzi z Wisconsin, to jest taki stan w USA, ale jak bardzo wielu muzyków i artystów szukających odpowiedniego środowiska, przeniósł się na zachodnie wybrzeże do Los Angeles w Kalifornii, no i tam rozwija swoją działalność, grając, imponując umiejętnościami swoimi, no i wydając płyty. I teraz właśnie ukazała się jego nowa płyta zatytułowana Black Magic. Czarna magia. No jeśli chodzi o gitarę, to on rzeczywiście niezłym zupełnie czarodziejem jest. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór Last Chance, a teraz Jared James Nichols z tej swojej czarnej magii, czyli z nowej płyty, jeszcze w dwóch nagraniach, The Gun i Don't Be Scared. Oh! Jared James Nichols, nowa płyta Black Magic. Państwo, zresztą przewidywalne to jest zawsze. Ci, którzy nie bardzo lubią gitarowe, głośne, elektryczne dźwięki, pytają, czy nie mam czegoś łagodniejszego. Oczywiście mam i takie, no to dobrze, sięgam po tę płytę, którą zresztą bardzo lubię. I get up, then I get down, then I'm old. all the gods have mercy on my head, 'cause your memory is burning in my bed. All the gods, all bogowie. Taki tytuł ma ta piosenka. Mówiłem, że lubię tę płytę, ale to jest truizm, bo ja w zasadzie w większości przypadków przynoszę do radia i do mojej audycji płyty, które lubię. Ale są takie, które szczególnie lubię. No i właśnie ten artysta należy do grupy tych moich, nie ukrywam, wynalazków, bo nieczęsto słyszę, a tak naprawdę to w ogóle nie słyszałem u kolegów jego płyt. On ukrywa się pod taką ksywką, która może być myląca, bo wydaje się, że to jest nazwisko albo pseudonim Lee Harvey Oswald, no ale w rzeczywistości kryje się tutaj kanadyjski muzyk Tom Wilson, który wymyśla te swoje nastrojowe piosenki, pisze do nich teksty, wykonuje to. No i to jest świetne moim zdaniem. Jakoś tak omija główny nurt i list przebojów i różnego rodzaju rock'n'rollowych kategorii, ale dla amatora tu wiele smakołyków muzycznych można odnaleźć. On był wcześniej związany z taką kanadyjską grupą Blackie and the Rodriguez, ale tu mamy go już w wersji całkowicie samodzielnej. I ta płyta nosząca tytuł Beautiful Scars przynosi 10 świetnych utworów. Zmieszczę dzisiaj jeszcze jeden. Black Spruce. Lee Harvey Oswald, zwracam uwagę na to, co on robi. cure in time and a way to the truth. So maybe in the black spruce, maybe in the black spruce. Black Spruce i Lee Harvey Oswald. To tyle, jeśli chodzi o zestaw przygotowany przeze mnie na dzisiejszą niedzielę, a teraz Jan Chojnacki. Ciekawe, co przyniósł. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś niedawno, że do radia należy przynosić takie nagrania, które się podobają temu, który je przynosi. Ale a zdarzało ci się przynieść takie, które ci się nie podobają? Tak, zwykle z zamiarem wygłoszenia jakiejś krytyki i udokumentowania tego utworem. I ostrzeżenia być może słuchaczy czasami przed nadmiernym entuzjazmem, na przykład ze względu na znane nazwisko, które zazwyczaj kojarzy się z czymś bardzo przyjemnym, no a czasami zdarza się, że jest lekka zdrada. I dlaczego bliźnich nie ostrzec, że tylko może tutaj być taka wątpliwość też dochodzi. Sam siebie pytam, czy ja jestem wyrocznią, więc bywam często ostrożny w tej krytyce. A nie, to oczywiście. Ja za każdym razem podkreślam, że to jest mój osobisty pogląd na sprawę, który nie jest absolutem. Ale dzisiaj zdecydowałem się na krótkie, staroświeckie i ładne piosenki. I na początek nie będzie... Nie będziesz krytykował? Nie, nie będę. No wręcz tak. Przeciwnie, będę nawet momentami się lekko zachwycał. Ashley Cleveland na początek, to jest trzykrotna laureatka nagród Grammy za Rock Gospel Songs. No i na jej tegorocznej nowej płycie też są właśnie takie rockowo-bluesowe pieśni gospelowe. No to chwalmy pana z Ashley Cleveland, Walk in Jerusalem. I want to be free. Ashley Cleveland. Tak się zatrzymałem, bo mi się wydawało, że coś chcesz powiedzieć. No, no chciałem coś powiedzieć, no to, ale... No to proszę. Nie, chciałem powiedzieć, że w związku z twoją inwokacją, że przyniosłeś krótkie, ładne piosenki, chciałem powiedzieć, że z mojego punktu widzenia pierwsza zaliczona. O, to teraz poprzeczkę, że tak powiem, ustawiłeś, ale mam nadzieję, że utrzymam poziom. Następna w kolejności jest też kobieta. Nazywa się Erin Costello, przez jedno L, Kanadyjka z Halifaxu, która trafiła dosyć przypadkiem do moich uszu, ale urzekła mnie brzmieniem swojego głosu, takim troszkę przypominającym czasami Marianne Faithfull, ale jak się rozkręci, to potrafi... A Marianne Faithfull z którego okresu? Tego takiego późniejszego, to znaczy tego już lekko schrypniętego. Ale jak już z tym swoim alcikiem się tak rozkręci, no to ho, ho, ho, to bardzo jest żywiołowa wtedy. Ale ta piosenka zilustruje może jedno i drugie, bo zaczyna się bardzo tak kameralnie i nastrojowo, a potem troszkę właśnie się rozkręca. Erin Costello, piosenka nosi tytuł The Line, a jej tegoroczny album Down Below the Status Quo. Erin Costello. Is not dead, it is not even past, and a handful of time in an hourglass. The sands are the same in the highs and the lows. Before we were babies, we all heard the cock crow. We all stand on a line with a foot on our back. Being kicked to the future, it's a welcome attack. We all live for our children and to leave them behind, hoping memory saves us when we need our home aligned. Counting years, why, how the time flies. We will find it again on the line. If it starts at the start and it ends at the end, and the center's the part that we hope to transcend, our transgressions forgotten as we march to old age, where we started again like an innocent babe. Hold your hands out before you in the darkening hall, knowing what you will find is what started it all. If the notion should comfort you, call it divine or forget. When we meet on the line, counting years, why, how the time flies, we will find it again on the line. No zdałem, bo cały się trzęsę. No nie denerwuj się, Janku, ładną przyniosłeś piosenkę, ładnie ta pani śpiewa. No dobrze. Możesz dalej zapowiadać. Zapowiadam dalej i to będzie najkrótsza z dzisiejszych piosenek, raptem 2,5 minuty. Wykonawca, zespół Dee Dee's Brothers. Bardzo to brzmi po anglosasku, a tymczasem Dee Dee's Brothers to sześciu francuskich muzyków. Sześciu? Tak. Nie plus... Nie wiem, dlaczego mnie teraz śmieszyło. Co, że tak dużo, czy że francuski? Nie wiem. Nie. Sześciu francuskich, ale że na przykład sobie wyobraź, że oni w taką piramidkę się ustawiają. Tak. To jeden na drugim. No to już zabawnie wtedy jest. I do tego jeszcze jest dwoje wokalistów. Dora Kuwuna, Kongijka i Kalifornijczyk Dorian Smith. To no, 8 razy. To razem 8. I też jakby ich tak ustawić jeden na drugim, to to 6 pięter chyba. Ta Kalifornijka na dole nie stała, czy Kongijka. Kongijka, nie, ona na górze, bo jest leciutka. No Dee Dee's Brothers bardzo archaizują swoje nagrania. Tak, żeby troszkę brzmieć może jak stare Supremes, czy coś w tym rodzaju. No ale to wszystko bardzo ładnie brzmi. Nagrali płytę From the Day Till the Dawn i z tej płytki nagranie Gimme Some More. Dee Dee's Brothers. Sześciu Francuzów. No sześciu Francuzów, jeden Kalifornijczyk, jedna Kongijka, Dee Dee's Brothers. Ja nie będę już cię pytał, czy ci się podoba. Bo teraz ci się na pewno spodoba, bo wiem, że go lubisz, niezależnie, ale on złych rzeczy nie puszczał, no więc mówię o Nathaniel Ratliff, prawda? No tak, tak. Oczywiście. I jego The Night Sweats. To nagranie nie będzie typowe dla jego brzmienia, bo tutaj troszkę tak idzie w ta takie liryczne nuty, przypominające liryczne piosenki Otisa Reddinga, na przykład Sitting on a Dock of the Bay. Tam takie, aż się prosi, żeby nawiązać do tego, jak się słucha. Babe I Know to tytuł nagrania z jego nowej płytki, a dodatkową atrakcją jeszcze to, że chórki tam mu robią panie z zespołu Lucius. Nie, Lucius, nowojorczanki. Nathaniel Ratliff i jego Night Sweats. Babe, I know swirls around me like the sun shines on a coast, like a weathered torn one sturdy barn used to give you shelter and warmth. It's clear I can see dry grass at my feet. On the way to go, don't come home, you say. Baby, I know. Baby, I know. Baby, I know. The course has dressed. Swim the land, miles from the sand, you see. Baby, I know. I'm all tired, my throat's so dry. I feel I'm barely holding on. I'm gonna say taką teorię, nie wiem, czy się zgodzisz z nią, ale ona brzmi tak, niedawno ją opracowałem, że jak ktoś umie śpiewać, to już umie. Ale to zastanawiam się, dlaczego niedawno dopiero doszedłeś do takiego wniosku. Może doszlifowałem ją. Już wcześniej dobrze, miałem dobrze. Troszkę się tłumaczysz, ale no to ja wiem, że z wiekiem to ludzie dojrzewają do różnych słyszeń. Tak, ale już teraz nawet to ogłosiłem. A teraz będzie kalifornijski kwartecik, czyli Marty O'Reilly i jego The Old Soul Orchestra. Wzięli się za jeden z bluesowych standardów Skipa Jamesa, Hard Time Killing Floor, i zrobili z tego zupełnie własną piosenkę. Jednocześnie myślę, no, dając pełny szacunek tradycji. Hard Time Killing Floor, Marty O'Reilly i jego Old Soul Orchestra. Hard times here, and everywhere you go. Times is harder than they've ever been before. knocking door to door. Can't find no heaven, no matter where you go. This killing fire, I'm never gonna get down this load anymore. A na koniec najkrótsza piosenka North Mississippi All Stars w wersji disco Red Rooster. Do usłyszenia.